بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. داوس بل باب راوري وكتاب الإيمان كه نو په دې باب کې یو څو مسایل بیانیږي چې امام نووي رحمه الله ورته په ابتدا کې اشاره کړې ده. نو باب یې لګولې دی، ویلي دي: الدلیل علی صحة اسلام من حضره الموت. باب دی په بیان د دلیل کې په صحیحوالي د اسلام د هغه چا کې چې مرګ ورته حاضر شوی، ما لم یشرع فی النزع، تر څو چې په زنکدن کې شروع نه شوی، یعنی تر څو چې زنکدن نه شروع شوی، نو ده ته ایمان راوړل پیدا ورکوي او توبه هم ورته پیدا ورکوي. نزع څه ته وي؟ هو الغرغره، چې سای مری ته نه وي راختلی، غرغره یعنی زنکدن. و نسخ جواز الاستغفار للمشرکین، او باب دی په بیان د دې خبرې کې چې مشرکانو ته استغفار او بخښنه غوښتل د دې جواز منسوخ شوی دی. و نسخ جواز الاستغفار، او باب دی په بیان د منسوخ کیدلو د جواز د بخښنې غوښتلو للمشرکین، دفاره د مشرکانو، یعنی مشرکانو ته بخښنه غوښتل جایز نه دي، کوم جواز چې دی هغه منسوخ شوی. والدليل على أن من مات، أو دليل بدي خبرتي سوك مرشع على الشرك بشرك باندي، فهو في أصحاب الجحيم، نوها غبل جهنمين سخوي، ولا ينقذه من ذلك شيء، أو لجهنم سخي إيش من شخلاس، ولا من الوسائل لوسائل سخا، يعني هر قسم وسائل وأسباب جوكاري نبيل جهنم سخا نخلاسيجي. دا باب خورت إمام النبي رحمه الله ولده، ومن نور شارحين باب غركو چ هغه لږ لنډ دی او په معنا کې واضح دی. هغه باب داسې دی: وی باب صحة ایمان من حضره الموت ما لم یغرغر، والنهی عن الاستغفار للمشرکین. باب دی په بیان د صحیحوالي د ایمان د هغه چا کې چې مرګ ورته حاضر شوی، ما لم یغرغر، تر څو چې زنکدن نه وي شروع شوی او تر څو چې سا مری ته نه وي راختلی. والنهی عن الاستغفار للمشرکین، او منع د بخښنې غوښتلو دپاره د مشرکانو. نو د باب مقصد واضح دی، هغه دا چې چاته مرګ رانږدې شي او زنکدن یې نه وي رارسېدلی، نو په دغه وخت کې ایمان د ده صحیح کېږي، توبې هم صحیح کېږي. او کله چې زنکدن حالت ته ورسېد، یعنی سا یې په وتلو شوه، نو په دغه وخت کې بیا د ده ایمان نه صحیح کېږي او نه توبه صحیح کېږي. دا بیا اتم باب دی په کتاب الایمان کې. په دې باب کې د ابو طالب د وفات په اړه حدیث راوړي چې دا روایت بخاري او مسلم دواړو راوړی دی، په سند د سعید ابن المسیب عن ابیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او بیا دغه روایت یوازې یو راوي نقل کړی دی، یعنی سعید خپل پلار نه نقل کړی دی، چې په دې سره رد دی په حاکم ابو عبدالله ابن الربیع الحافظ باندې، چې هغه ویلي دي بخاري او مسلم داسې یو حدیث هم نه دی راوړی چې یو راوي نقل کړی. نو دې حدیث کې راوي یو دی چې یوازې سعید نقلی او د مسیب نه نقلی، بل څوک په دې نقل کې ورسره شریک نشته دی. نو بیا په دې اړه حدیث راوړی وایي: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه قال. بما تحديث بين كرد امام مسلم رحمه الله واي حرملة بن يحيى التجيبي اغوي چې مونږ ته خبر راکړی د عبد الله ابن وهب، اغوي چې ما ته خبر راکړی د یونس، اغه د ابن شهاب بن نخلی. ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب، ما ته خبر راکړی د سعيد چې زوی د مسيب دی، عن ابيه، اغه د خپل پلار نخلی چې مسيب دی. قال دغه مسيب ویلي دي: لما حضرت ابا طالب الوفاه، کله چې ابو طالب ته وفات رانږدې شو، یعنی اسباب د مرګ ته رانږدې شو، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغ، ووجد عنده أبا جهل، نداغ فخاك أبو جهل مندك، أبو جهل مناس، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، أو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة مندك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل: يا عمي اترى، قل لا إله إلا الله، تلا إله إلا الله، وكلمة أشهد لك بها عند الله، داسي وكلمة دا جي زبا استادفا د الله په نیز په دې سره گواهی کوم، اشهدو زه به گواهی کوم لکه ستا دپاره، بها په دې سره عند الله د الله په نیز. فقال ابو جهل وعبدالله بن ابي اميه، نو ابو جهل او عبدالله بن ابي اميه وویل: يا ابا طالب، اي ابو طالب، اترغب عن مله عبد المطلب، اي تد عبد المطلب د دين مخ اړه يا راسي كه، اترغب اي تمخ اړه عن مله عبد المطلب، د دين د عبد المطلب نه. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو همیشه شو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه چه دا كلمه بي بيشكولا چه دا ويوا ويعيد له تلك المقالة او ابو جهل هاغت همدغ خبر راگرزولا همدغ خبر يوتا تكرار ولا اعادة ما نراگرزولا يوتا ويعيد راگرزولا له هاغت تلك المقالة همدغ خبر چه تسنگ دا عبد المطلب دين بريده حتى ترده بور قال ابو طالب چه ابو طالب ويلا آخر ما كلمهم آخر هاغ خبر چه دا دوي سر وكلا نويل هو على ملة عبد المطلب هاغبد عبد المطلب وديني هو على ملة عبد المطلب يعني زد عبد المطلب ودينهم وأبى أن يقول إنكاري وكشيوي لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله بل إنكارك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك أما خبردار والله قسم بالله لا أستغفرن لك زبخامخا استاد بارا بخنا غوالم ما لم أنه عنك ترسوش زل استاد سخنا يمنا شوي يعني ترسوش زل الله تعالى استاد بخنا نيمنا كده نيم بند كده زبخا پور استاد بارا بخنا غوالم فأنزل الله عز وجل والله عز وجل لا يتراولي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي نبي بكار پیغمبر دفارة والذين آمنوا أو هغا كسان چه إيمان راولي داوي دفارة نبي بكار أن يستغفروا للمشركين چبخنو والي مشركان دفارة ولو كانوا أولي قربى كسهم داوي خلوان هم وي من بعد ما تبين لهم ورست لهذا سخط يدوي تخوازي حشيوي أنهم أصحاب الجحيم كدوي جهنم يندي يعني كل شيء في غنبرة ومؤمنان تدا خبر خوازي حشي كدا سر الجحيم ده نك خبلواني هم باخند ولا نغوالي وأنزل الله تعالى في أبي طالب ولا تلاد أبو طالب على داية راولجا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر مايل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك يقينا تشئ في غنبرة لا تهدي هداية نشك ولا من أحببت شاتك استاخ وخشي ولكن الله لكن الله تلاش يهدي هداية كي من يشاء شاتك وغالي وهو أعلم بالمهتدين أو الله تلاش خبو يدي با هداية من دون كبان دي چه سوك هداية من دون كده أو سوك نده دزي فر خود حديث لبزي ماناوشو وست دا حديث دا الفاظ ووزحت ترازو دا حديث لرابيانو تسخيو رابي صالح ده چه مراد صالح ابن كيسان ده چه دا زهرين پا عمر كي مشرو او زهرين تعليم پا نوی کالو كي شروع کرده ده يعني پا نوی کالاني كي علم ترابطه ده نو داسې اوچت همت پکاري زمون خو چې ماشوم لکه وړ شي ویو چې د تعلیم وخت یې نور ختم دی کار او کسب دی نیسو دا طریقه صحیح نه ده بلکې تر مرګه به د علم طلب کې دغه راوي د 140 هجري کال نه وروسته وفات شوی دی بیا په دې سند کې دوه طرفه جمع کړي دي یو روایت د اکابیرو د اصاغیرو نه او بل طرف کې درې تابعین دي چې د یو بل نه دا روایت نقل کړی دی بیا په دې حدیث کې ابو حازم ذکر دی چې دې نه مراد سلمان دی کله چې ابو حازم د ابو هریره څخه نقل کوي نو سلمان تی مرادی چې د عزه ازاد کړی غلام دی او کله چې ابو حازم د سهل بن سعد پر روایت سره حدیث نقلی نو مراد تی سلمه ابن دینار وي لما حضرت ابا طالب الوفات وي کله چې ابو طالب ته مرګ رانږدې شي مقصد یې دا دی چې مرګ ورته رانږدې شه او د مرګ دلایل یې رانږدې شو خو د دې نه زنکدن مراد نه دی چې زنکدن یې شروع شوی و ځکه که زنکدن مراد شي نو بیا خو ایمان هېڅ بیده نه ورکوي ځکه الله تعالی فرمایي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ويتوبة في هذا نورك يا قسانة تشي گناهون کی او به وتا مرګ نه نږدې شنو به وی چې زوستو وو باسم دا وخت کې به توبه پیدا نه ورکی دا دلیل شه په دې خبره چې د دین مراد زنکدن نه دی نو ځکه خو نبی السلام ورته د ایمان دعوت ورکی که زنکدن ویلو به د دې ایمان هیڅ پیدا نه کوله دا وخت کې توبه نه قبلی بل دلیل پیدا دی چې د نبی السلام او د قریش او مشرانو سره په دغه حال کې خبرې کړې او قاضی عیاض هم په اشارت کړی دی چې دلته زنکدن او د ساوتلو حالات مراد کی ذکر یې په دغه وخت کې چې توبه نه قبلی او هم إيمان سيكي ويعيد له تلك المقالة يعيد كي زمير دفاعيل أبو جهل دراجه ده أو مفرد ذكر أولا ده چه أغاق دي دعوت كي أصله أو ابن أمي مؤيد أو تابعه نو ځکه دا یعید ضمیر مفرد راجع کړی دی. او نووی رحمه الله د قاضی عیاض په حواله نقل کړی دی چې ځینې نسخو کې یعیدان لفظ راغلی دی، یعنی تثنیه دی چې ضمیر پکې ابو جهل او ابن ابي امیه دواړو ته راجع دی او یې همدا غوره دی. اما والله لاستغفرن لکه، اما دا بغیر له الف او سره الف دواړو صحیح دی. ابن الشجري په خپل کتاب الاماری کې ویلي دي چې کله همزه د استفهام د ما تاکیدي سره یو ځای شي نو دوه معنو لپاره راځي. یو په معنا د حقن سره، یعنی په تحقیق، د تحقیق معنا ورکوي، او دویم د کلام افتتاح په دې سره کیږي، لکه داسې ویلی کیږي اما ان زید منطلق، خو الف په اکثر حالاتو کې هغه وخت حذف کیږي چې کله ته وروسته قسم راشي، دې لپاره چې دویمې خبرې د اولې سره ډېر اتصال پیدا کړي. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما کان للنبی په معنا د ما ينبغي لهم سره دی، یعنی دوی ته په کار نه دي چې استغفار وغواړي د داسې خلکو لپاره چې هغه په کفر حال کې مړه شي. خو دلته صیغه ده نفي ده، خو په معنا د نهي سره ده، یعنی د مشرکانو لپاره به استغفار نه غواړي، نه دي غواړي. ولو کانو اولی قربه، که څه هم د دوی خپلواني، په دې کې واوې حالي ده، یعنی په داسې حال کې چې خپلواني هم وي، که خپلواني هم وي نو بخښنه دوی ته نه غواړي. انک لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء، په دې د مفسرینو اجماع ده چې دا آیات د ابوطالب په اړه نازل شوی ده چې زجاج او نور نقل کړی ده، خو حکم عام دی، د الله نه سوا د چا په لاس کې هدایت یا ګمراهي نشته. من احببته کې فرا او نور ویلي دي چې معنا یې ده من احببته لقرابته، هغه څوک چې ته خوښیې د وجې د خپلوۍ نه، یعنی د خپلوۍ د وجې ته خوښیې. او دویمه معنا یې داسې ده من احببته یهتدی، هغه څوک چې ته خوښیې چې هدایت ته وشي. وهو اعلم بالمهتدین، او الله تعالی ښه پوهیږي دی په سمه لار موندونکو باندې، یعنی په هغه خلکو الله ښه پوهیږي چې هدایت ته په تقدیر کې لیکل شوی دی. دا حدیث فوایده، اوله فایده د حدیث دا ده چې په دې کې د قسم جواز ذکر شو، زه هم چا ورته قسم نه وي ورکړی، لکه دلته چې نبی علیه السلام قسم کړی دی نو دا یې د تاکید دپاره کړی دی. دویم، ابو طالب د هجرت زمانې نه لږ وخت مخکې مړلی. ابن الفارس ویلي دي ابو طالب چې کله مړ شو د نبی علیه السلام عمر 49 کاله او 8 میاشتې 12 ورځې و، او خدیجه د مؤمنانو مور رضی الله عنها د ابو طالب نه 3 ورځې وروسته وفات شوله. اوس بل حدیث راوړي نو وایي وحدثنا اسحاق بن ابراهیم وعبد بن حمید قال، موږ ته حدیث بیان کړی دی اسحاق چې زوی د ابراهیم دی او عبد چې زوی د حمید دی، د دواړو موږ ته حدیث بیان کړی دی. قال، وایي د دواړو ویلي دي اخبرنا عبد الرزاق، موږ ته خبر راکړی دی عبد الرزاق. قال، اخبرنا معمر، هغه موږ ته خبر راکړی دی معمر. ها وحدثنا حسن الحلواني، وس تحویل لاسناد ته اشاره کوي چې دا حدیث په بل سند سره راغلی دی، سند راوړي. وحدثنا حسن الحلواني، موږ ته حدیث بیان کړی دی حسن الحلواني وعبد بن حميد او عبد ابن حميد. قال، چې د دواړو ویلي دي حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد، موږ ته حدیث بیان کړی دی يعقوب چې دا يعقوب څوک دی، دا زوی د ابراهيم ابن سعد دی. قال، چې د يعقوب ویلي دي حدثني ابي، ما ته زما پلار حدیث بیان کړی دی، عن صالح، چې هغه د صالح نه نقلوي، كلاهما عن الزهري، چې دغه دواړه د زهري نه نقلوي، بهذا الاسناد، په دې اسناد سره مثله، چې همداسې سند یې راوړی دی. غير ان حديث صالح سوى الذين شي حديث صالح انتهى عند قوله دي بيناسر ختم شويه، فانزل الله عز وجل فيه، يعني ده صالح حديث انذ بوري ده، ولم يذكر الايتين او ده دو ايتين ندي راولي دي نرسش كم دو ايتين دي اغين دي راولي. وقال في حديثه او بخبل حديث كويلي دي ويعودان في تلك المقاله، يعني دال بازي بكي زيد راولي، ويعودان دغ ابو جهل او ابن ابي اميه ديو برا قرزولا في تلك المقالة ام دغ خبرا. وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة، او بحديث معمر كي مكان هذه الكلمة دغ كلمة بازي فلم يزال به، يعني دا كلمة راول شيدة فلم يزال به، يعودان بزي فلم يزال به دي، يعني دوي هم يشبط او كوشش كيو شي ابو طالب دين نونوزي او دا عبد المطلب بدين مرشي. وصب الحديث رولي واي حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال، يمنت حديث من كرد محمد بن عباد، محمد يزيد عباد ابن ابي عمر او زيد ابو عمر قال شتدوار ويلدي دي محمد بن عباد او ابن ابي عمر. حدثنا مروان ومنتحد اسمين كرد مروان عن يزيد شغيد يزيد نقلي يزيد ويسوك دي وهو ابن كيسان دي تعرف كرد ويشزيد كيسان دي اغي يزيد مراد دي. عن ابي حازم شدا يزيد دا ابو حازم نقلي عن ابي هريرة ابو حازم دا ابو هريرة نقلي قال شي ابو هريرة زنه فرمي لدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي لعمه اخبلترت عند الموت في وقت مركي قل اوايا لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها يوم القيامة زبق واهكم استاد فارا بها بدي كلمة سر يوم القيامة دي قيامة برزا فابان وغين كاروك فانزل الله ان الله رأولي قداية انك لا تهدي من احبابتها الآية ترى خرق لداية الله دا طول آيات بغوك لا راولي قاب. ورپسي بل حدث راولي نواي حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال يمون تحدث بين كرد محمد يزيد حاتم دي أغزيد ميمون دي دا محمد ويج مون تحدث بين كرد يحيى يزيد سعيد دي أو يحيى يمون حديث بين كرد يزيد يزيد كيسان دي أغيد أبو حازم الأشجعين نقلي أو أبو حازم الأشجعي أبو هريرة رضي الله عنه نقلي قال شغويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ترتويل قل أوايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها يوم القيامة زبستاد بارا قواهكم بديس راد قيامة بورز. قال نو أبو طالب ويل لولا أن تعيرني قريش كتشيري قريش فما عيب نويل يقولون تبيبواي إنما حمله على ذلك الجزع يقينا بعيسك بدي كاربان دي أبو طالب لرا الجزع بسبري يعني سبر ونكرش زكي أخبر دين بريخو دوا إنما حمله يقينا بعيسك أبو طالب لرا على ذلك بدي كاربان دي دين بدلولو بان دي الجزع بسبري في بعيشها نزكي دين بدلك نوية كتشيرت دا خبر نوية أو دا غعيبه ماما ينوية لي نو لأقررت بها عينك ما باي خكري وي بدي كلمة وي لسر عينك استرغستا استاستقي من بيخي كري وي بدغ إقرار سر بدغ شهادت سر. فأنزل الله أن الله رأولي قداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تهداية نشيك ولا تشاتجي دي خوخش لكن الله تلا هداية كي تشاتجي ووالي تحديث الفاظ وزاحت دادي إنما حمله على ذلك الجزع يعني دي كاربان دي بسبري باعسك جزا بسبري تبي جزا بجيم أو زا سرده شي قاضي عياز هم دغسي نقل كره خو زيني لغوينو پا خا أو را سر ويله دي شي دوال مفتوح دي يعني الخراع قاضي عياز دي پر ويله دي شي زمون ديرو شيخانو دي لغت تسي ويله دي خراع كمزوري يا دهشت ويله تبي يعني كمزوري شو يا پا دهشت ويله كراغي رو بونيو زكي ده كلمة ولا أخبر ديني بريخذها. لا أقررت بها عينك استاسترجي بمي يا أخي كريبي. دو قرة العين معنا أبو العباس السعليب داسي كريبي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء. إني الله بي أخبر مراد تورسي ربي خوشالشي أو استرجي بي يخشي إنه بي هيتشتا نيغي نيغي نكي استرجي بي تسشي بسي قرزيرا قرزينا. اسمعي ميلدي ابرد الله دمعته الذي ولا استرجي يخي دا زكه چه د خوشال انسان د سترګو نه يخي وکي نو د حديث ته غلا پس معنا دا شو چې ما بستا سترګي په دې يخي کړي وي نه ته خوشاله شوي ته په دې خوشاله کړي وي چې ما کلمه ویلي او بس د غیره دا به قریش خبري کوي او وی بچ دا به صبر شو ویری دا روبوني نو زکه دین پر خدا د دې حدیث زینی په وایدا اوله په دا دې حدیث دا د چا خاتمه چې فلا اله الا الله سره وشي نو دا غل لپاره به جنت امید کیدل شي دویمه پیدا د جاهلیت عصبیت تی معلوم شو نو زکه خو ابو طالب ایمان نه نوړو چې به به خلق عیب وي دریمه پیدا د بدو ملګرو د ناسې بد اثر تی معلوم شو زکه چې ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه ایمان راوړل د پر نه خود نو مونږ ته پکار دي چې د نیکانو مؤمنانو سره تعلق وساتو که چیرې داسې خلکو سره تعلق وي چې د هغوی عقیده خراب وي مرجي یا صوفي او یا یو کمونست سیکولر او هندو وي نو د دوی دغه تعلق به په تا باندې بد اثر کوي نو پکار ده چې ځان ته وساتې د خلکو نه کرکه او نفرت ولري او د الله لپاره ترې براءت وکړي. څلورم ابو طالب د کفر په حال کې مړ شوی دی په خلاف دغه چا چې وي د ایمان په حال کې مړ دی دا خبره صحیح نه ده. دا حدیث په دې باندې دلیل دی چې نبي علیه السلام یې سفارش کړی نو الله ولله د جهنم عذاب دومره اندازه کم کړ چې د اور چپړې به پخوي او دماغ به تخوټ کیږي دای کم عذاب دی زیات عذاب به سونین العیاذ بالله او د عذاب د تخفیف په اړه د سفارش اجازه نبی رسول الله صلی الله تعالی ذکر ورکړی چې ابو طالب سره ډیر کومک کړی نو دا د الله تعالی د عدل او د حکمت تقاضا ده چې د چا نیک عمل به بلی نه پرېږدي پنځم د مشرکانو لپاره استغفار او بخښنه غوښتل حرام دي که څه هم نږدې خپلوانې ولیني ځکه چې الله تعالی مشرک ته بخښنه نه کوي نو دا ډول دعا ته په دعا کې عدوان او تجاوز وي یعنی څوک چې مشرکانو ته دعا غواړي یا بله ناروا دعا غواړي نو دې ته عدوان په دعا کې وي نو کومې دعا کې چې عدوان او تجاوز وي هغه نه قبلیږي ځکه دعا چې څوک غواړي نو شرط یې دا دی چې زیاتی او تجاوز به پکې نه کوي لکه داسې دعا به نه کوي چې شرعاني امکان نه وي او نه هم داسې دعا چې قدرن یې امکان نه وي لکه یو زنانه وي چې یا الله ته ما سړی کړي نو دې څه امکان نشته دی دا په دعا کې تجاوز بلل کیږي او همداسې الله تعالی چې منع کړي چې مشرک ته دعا مه غواړه او ته بیا هم دعا غواړې د شرک په حال کې مړله او بیا هم دعا غواړې نو دا په دعا کې تجاوز دی دا دعا نه قبلیږي شرعاً ته الله تعالی منع کړې ده خو بیا نبی علیه السلام ته د مور په اړه د سفارش یا د عذاب د کموالي اجازه نه ده ورکړل شوې نو که څوک وایي چې دا خو یې مور ده څنګه یې تره ته دعا کوله او مور ته یې نه ده کړې پکار ده چې د مور دپاره یې سفارش کړی وی د الله نه دا مطالبه کړې وی چې هغې دپاره یې عذاب کوم کړی وی نو د دې جواب هم دا دی چې مور یې کوم کومک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه دی کړی او تره یې کړی دی نو له دې وجې خو موږ ویو چې دغه تواغید چې اسلام یې د ډېرو نواقضو له امله مات شوی دی دوی باندې جنازه جایز نه ده او نه هم ورته دعا د مغفرت جایز ده جنازه هم دعا ده نو دعا ورته جایز نه ده په دې مسله کې احتیاط پکار دی او همداراز د شرک قباحت دې معلوم شي چې مشرک به همیشه جهنم کی نو مسلمان ته پکار دی چې د اسلام بنیادي مسایل وپیژني لکه شرک نفاق کفر اکبر نواقض اسلام او به اتزان وساتي هسې نه چې ډېرې خوارې نیک کړي نیک اعمال یې کړي خو لیکن عقیده برابره نه وي نو هسې بې ځایه رانه نه شي ضایع نه شي نو د عقیدې په مسایلو کې سستي نه پکار او چا چې په دې اړه سستي کړې ده آخري انجام یې خراب شوی دی صحیح عقیده پیژندل د حق پرسته خلکو نه ضرور دي مشرک صوفي نه به څه صحیح عقیده زده شي او یا د یو مرجي نه به څه عقیده زده شي هغوی خو د عقیدې د بنیادي مسایلو نه یو بلا جوړه کړې ده او د تکفیرانو علامې ښودلې ده له دې وجې په دوی کې به یو کس ډېر علمونه هم کړي مناظیر اسلام او داسې نور ګڼ لقبونه ورته حاصلي خو د اسلام په اجماعي نواقضو به خبر نه وي ټول زور به هغه مسلو ته ورکړی چې هغه دومره زور وړ نه وي نه باید چې عالم د وخت مناسب الهم فلهم خبره رامخکې کړي او خلک ته خبر کړي نو په دې اوس وخت کې الهم فلهم دا دي چې د شرک اکبر د کفر اکبر او د نفاق اکبر وضاحت وشي او خلکو ته راښکاره شي او صحیح عقیده هم خلکو ته بیان شي ځکه دینونه ډېر شوي دي هم د ډیموکراسۍ دین دی هم د سوسیالیزم او کمیونیزم دینونه دي او هم د شرکي صوفیزم دین دی نو دغه باطل دینونو تردید پکار دی او د اهل سنت والجماعه عقیده خلکو ته روښانه کول پکار دي په دې څوک نه خلاصیږي چې یوازې رپلیدین کوي او بل طرف ته د طاغوتي حکومت مؤیدي د هغې تایید کوي او کلکه دفاع کوي مسلمانانو ته وي او بیخي خپل مشران یې کوي نو دا صحیح طریقه نه ده او دا یوه خبره درته بله هم کومه طالبان وروڼو دا مونږ چې کومې خبرې کوو په دې باندې اکثر دغه ناس ملیان پوهیږي چې دا حق خبرې دي خو دوی نشي بیانولی نو له دې وجې دا خبرې باید چې تاسو زموږ د علماو نه زده کړئ که هغوی نور هیڅ هم ونه کړي او عامه د توحید او د شرک مسله راونیسي نو هم یې تواغید نه پرېږدي ازاد دعوت یې نه پرېږدي ځکه چې تواغید ته دغه مسلې ضرر ورکوي نو له دې وجې که سوچه دین زده کوئ تاسو ته مرجع درښیم خلافت اسلامي د مجاهد علماو نه زده کړئ او دا نور یې نشي بیانولی که څه هم حق پرست به هم پکې وي او د حق سره به مینه هم وي خو دا مسلې نشي بیانولی دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي هسې د اورېدلو خبرې نه کوو دوی خو دې د شرک او د توحید مسله راونیسي او په واضحه توګه دې بیان کړي چې کوم ځای ته رسوي نو دوی یېرېږي دا مسلې واضحه نشي بیانولی نو اصلي مرجع هغه د خلافت اسلامي ده باید چې تاسو دې ته رجوع وکړئ د دغه علماو نه دا عقیده زده کړئ دا مسایل دې زده کړئ او په دې کې جدي سستي ونه کوي نو دا د دې فایدې متعلق یوه خبره وه چې تاسو ته مې وکړه شپږمه پیدا د الله تعالی په احکامو کې د خپلوانو لحاظ نه کیږي نو چې کله د خپلوانو مشرک مړ شوي هم ورته د بخښنې دعا نشي کولی او که پردی وي نو هم دغه حکم دی د ټولو په اړه هم دغه حکم دی اووم نبی علیه السلام چا ته هدایت نشي کولی په دې معنی چې توفیق د ایمان ورته نشي ورکولی نور هدایت په معنی د اراده او طریق سره کولی شي چې حق لار ورته وښيي ځکه نبی علیه السلام موږ ته حق لار ښودل ده روښانه کړې ده خو د ایمان توفیق ورکول یوازې د الله تعالی په لاس کې دي اتم د آیات یو پیدا دا هم ده چې چاته ګناهګار ویل دا په تحقیق بنا دي، وروسته تحقیق نه دا حکم کولی شي او مخکې نشي کولی. یعنې په چا باندې چې یوه ګناه ثابته د یوه ګناه تهمت پرې لګې چې فلانکی دا ګناه کوي، نو باید چې تا یې تحقیق کړی او د هغې نه وروسته دا حکم وکړي، مخکې نشي کولی. نه هم په ټولو کارونو کې په الله تعالی اعتماد پکار دی، د دنیا په اسباب او په خپل ځان به اعتماد نه کوي. لسم، رد په معتزله دی چې وایي د الله تعالی لپاره هیڅ اراده نشته او انسان په خپل عمل کې مستقل دی، او غالب معتزله بیا وایي چې الله تعالی په یو کار مخکې له واقع کېدو څخه نه پوهېږي، او درمیانه کې داسې وایي چې الله تعالی په آینده کارونه پوهېږي خو اراده ورته نه لري. نو په ذکر شوي آیت کې په دوی رد دی، او دا خبره ثابته کړې چې الله تعالی پوهېږي هم او اراده هم کوي. بیا که څوک وایي چې د الله تعالی اراده مجرده ده او که د حکمت په اساس ده، نو د دې جواب دا دی چې د الله تعالی هره اراده د حکمت په اساس ده. نو چاته چې د هدایت اراده کړي، د هغې په اړه ورته دا معلومات د پخوا او علمي ازلي نه وي چې دا سړی د هدایت اهل دی، او چاته چې د ګمراهۍ اراده کړي، نو له دې وجې چې دغه کس د هدایت اهل نه وي، الله تعالی ته د دې معلومات دي. یولسم، رد په هغه چا چې وي الله تعالی په اسم تبذیل سره نه موصوف کیږي، بلکې موصوف کیږي لکه فرمای انتم اعلم ام الله. دا خو دیزه پورې د دې باب وضاحت و، او دغه د دې احادیثو فواید و چې څه داسه ذکر شو. د دې نه وروسته بل باب راوړی وي، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا. باب دی په بیان د دلیل کې، علی ان من مات په دې خبره چې څوک مړ شه، علی التوحید په توحید باندې، دخل الجنة قطعا، نو خامخا به جنت ته داخلیږي. نو په دې باب کې دا خبره بیانوي چې څوک د توحید په عقیده مړ شه، نو یو ورځ نه ورځ به جنت ته داخلیږي. دا نهم باب دی، او په دې باب کې ډېر احادیث راوړي چې انتهای په حدیث د عباس ابن عبد المطلب سره شوې ده چې هغې کې دي، ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا. خو په دې خبره پوه شئ چې د اهل سنه والجماعه او د ټولو حق پرسته خلکو مذهب دا دی چې څوک د توحید په عقیده مړ شه، هغه به یقیني جنتي، بیا که چیرې د ګناهونو نه پاک وي، لکه په ماشومتوب کې مړ شي، یا هغه کس چې د بلوغ په وخت کې لیونه شوي، او یا هغه کس چې د ګناهونو نه توبه وباسي او بیا وروسته هیڅ قسم ګناه ونه کړي، او یا هغه څوک چې الله تعالی د ګناه نه ساتلی چې کله مړ شي، نو په دخول اولی سره به جنت ته داخلیږي او هیڅ به جهنم ته نه داخلیږي، خو لیکن ورود به په جهنم کیږي، یعنې د سرات په پل به چې د جهنم له پاسه ایښی دی په هغه باندې به ورتیریږي. دا خو د هغه چا حال دی چې هیڅ ګناه نه وي، او چا چې کبیره ګناهونه کړي او د توبې نه مخکې مړ شي، نو دا کس د الله تعالی مشیت او ارادې ته حواله دی. که الله تعالی وغوښتل معافي به ورته وکړي او جنت ته به یې داخل کړي په دخول اولی سره، یعنې هیڅ قسم عذاب ورته ورنه کړي، جهنم ته به یې داخل نه کړي او سمدست به جنت ته بوزي، او که الله تعالی وغوښتل جهنم ته به یې داخل کړي خو اخیر به هم جنت ته راوځي. نو موحد کس همیشه لپاره جهنم کې نه پاتې کیږي که هر څومره ګناهونه هم کړي، او مشرک انسان جنت ته نشي داخلېدلی که هر څومره نیک اعمال یې هم کړي. دا په دې باب کې د اهل سنه والجماعه د مذهب خلاصه ده چې په اړه ډېر دلایل موجود دي او د تواتر اندازې ته رسېدلي دي. نو کوم احادیث چې هم په ظاهر کې د دې خلاف ښکاري، هغه کې به دغه تاویل کیږي دې لپاره چې د نصوصو ترمنځ جمعوالی وشي. نو اوس حدیث راوړی وایي، حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه وزهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال يمنت حديث ما ينكرد ابو بكر شدا زيد ابو شيبة او زهير ابن حرب زهير شزيد حرب ده كلاهما دا دوار نقلي عن اسماعيل دا اسماعيل شغزيد ابراهيم ده قال ابو بكر ابو بكر ويلدي بس دا ابو بكر دا الفاظ تعين كي حدثنا ابن علية من تا حديث بين كرد ابن علية عن خالد جاغيدا خالدنا نقلي قال خالد ويلدي حدثني الوليد بن مسلم ما تا حديث بين كرد وليد جزويد مسلم دي عن حمران جاغيدا حمران نقلي عن عثمان غيد عثمان النقلي قال شيء عثمان رضي الله عنه ولدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى لي من مات سوك مرش وهو يعلم او اغب يدب دي يعني يقيني انه لا اله الا الله شنشت حق دار دا عباده مگر يو الله دي دخل الجنه جنت تب داخل شي. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي بل حديث راوي دا ومو يورسد الفاظ ورد حتى راش يمنت حديث من كره محمد جزويد ابو بكر المقدمي دي قال حدثنا بشر بن المفضل او المتحدث بن كرده بشر تزيد مفضل قال حدثنا خالد بن الحذاء او المتحدث بن كرده خالد الحذاء عن الوليد ابي بشر شاغيدا وليدنا نقلي ابي بشر نميده ابي بشر داي اسم كنيده قال دا وليدي سمعت حمران ما وليد لي حمران يقول شيل سمعت عثمان ما دو عثمان وليد لي يقول شغب ويل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي شي هم دا غشان خبر بك ولا يعني دا كما خبر شي مخكي حديث كي ذكر شو نو ام داسي خبر كلي دا دا حديث دا الفاظ وضاحت اسماعيل ابن ابراهيم مراد هم دا ابن عليه ده شي دا دا امام مسلم رحمه الله بو احتياد دليل ده دا لبارة شي السوق بكي خطا نشي نو يو راوي بو ابن عليه سريات كده او بل راوي بو اسماعيل ابن ابراهيم سريات كده نو امام مسلم رحمه الله دا يتعينو كده شي دو دوار نو هم دا يو كاس مراد ده عليه دا اسماعيل مورو شي هوا پا دي نم سرخ پن نم ذكر كول بد كده خو دا التباس ختمه لبارة علماء ولا مور تا نسبت كده ده او هر چه خالد الحذا ده نو دا دي خبن نم ابن مهران الحذاو او دا موچی نو حذا موچی تاوی اغا خلق چه بوتان جوڑی نو دا موچی نو بلکه دا موچیان سر با کناسترو نو لده وجور تا حذا دا قبر کرش او هر چه ابو الولید ابن مسلم ابن شهاب العنبری البصری دی نو علماء دا دپا عربیلی دی چه دا شام ولاو دا علم انتهاد دا او اسماعیل ابن عیاش تا که دلا نو دا غط علم تیر شوه دی حمران دا عثمان لزانه ازاد کرده غلام دی چه کنیه ابو یزید و چه دا عین تمر لغلامان سخو دا ذکر شوی حدیث معنا قاضی عیاض کړی ده چې امام نووي رحمه الله ولا رانقل کړی مونږ یې خلاصه دلته ویو مرتکب د ګناي کبیرې په اړه اختلاف ده نو یو قول د مرجئه او د هغوی وایي چې ګناه ورته هیڅ ضرر نه ورکوي کله چې په الله تعالی ایمان لري او دویم قول د خوارجو ده هغوی وایي چې د کبیرې مرتکب کافر او همیشه جهنمی ده او دریم قول د معتزله ده هغوی وایي چې مرتکب د کبیرې مسلمان نه ده یعنی ګناه ورته ضرر ورکوي همیشه به جهنمی خو په نوم کې د خوارجو سره اختلاف لري د کافر نوم ورته نه کاري منزله بین المنزلتین ورته وایي یعنی نه کافر دی او نه مؤمن خو د فاسق وصف ورته صحیح دی اشعریه ویلي دي مرتکب د کبیرې مؤمن دی که مافي ورته ونه شي عذاب ورکول کیږي خو جنت ته به راوځي بی وی او دا ذکر شوی حدیث د خوارجو معتزله په خلاف دلیل دی خو که مرجئه د حدیث ظاهر نه استدلال کوي نو صحیح محمل یې دا دی چې کبیرې ګناه مرتکب ته به بخښنه کیږي او د جهنم نه به د نبی علیه السلام په سفارش سره او یا د الله تعالی په رحمت سره راوځي او جنت ته به داخلیږي نو د دې وینا چې فرمای دخل الجنه معنی دا ده چې وروسته له مجازات نه به جنت ته داخلیږي او دا تعویل پکې ځکه ضرور دی چې په دې سره د نصوصو ترمنځ ټکر ختمیږي وهو یعلم په دې کې اشاره ده رد ته په غلاة المرجئو باندې چې وي څوک چې کلمه د شهادتین ووي جنت ته به داخلیږي که څه هم د کلمې معنی په اعتقاد کې نه وي راوستي نو دلته علم شرط کوه اعتقاد شرط کوه چې د دې کلمې په معنی باندې وپوهېږي په اعتقاد کې به راوستي په بل حدیث کې دا قید راغلی دی چې غیر شاک فیهما په دې شهادتینو کې به هېڅ شک هم نه وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله د الله تعالی په وحدانیت او د نبی علیه السلام په رسالت کې به هېڅ شک نه وي قاضي عیاض رحمه الله به وي نو مقصد دا دی چې دغه کلمه په ډېرو شرطونو باندې مقید ده او شرطونه په نورو احادیثو کې ذکر دي یوازې یو حدیث پسې به نه ځي بلکې ټولو احادیثو باندې به عمل کوي قاضي عیاض رحمه الله به وي په دې حدیث سره هغه چا استدلال کړی دی چې وي ایمان لپاره یوازې اعتقاد کافي دی وهو یعلم دې حدیث نه او اقرار ته هیڅ حاجت نشته ځکه چې په دې حدیث کې یوازې د علم خبره شوې چې له زړه څخه علم ولري خو د اهل سنت مذهب دا دی چې د زړه معرفت اقرار پورې مربوط دی چې یو پرته له بل څخه هیڅ پیدا نه ورکوي مګر هغه کس چې په ژبه چاړه اقرار نشي کولی او یا هم د زړه معرفت نه سمدست وروسته مړ شي او اقرار ته پاتې نه شي خو څوک چې د ذکر شوی دغه معنا نه په غیر بله معنا کوي یعنی اعتقاد او اقرار یو بل سره مربوط نه وي نو د هغوی لپاره په دې حدیث کې څه حجت نشته ځکه چې د دې حدیث تفسیر په بل حدیث کې داسې شوی دی من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وویل دا اقرار شي او بلکې داسې راغلي من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله چا چې گواهی وکړه چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی زه د الله رسول یم نو دا حدیث په یو ډول الفاظو نه دی راغلی بلکې په مختلفو الفاظو راغلی دی چې معناګانې یو بل ته ورته او نږدې دي. د معاذ په روایت سره داسې راغلی دی: من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې آخري خبره لا اله الا الله شوه او بیا مړ شه نو جنت ته به داخل شي. او په بل روایت کې داسې الفاظ راغلي دي: من لقي الله لا يشرک به شيئا دخل الجنه، څوک چې د الله سره مخ شه په داسې حال کې چې د الله سره هیڅ شی هم برخدار نه جوړو جنت ته به داخل شي. او بل روایت یې داسې دی: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا حرمه الله على النار، نشته یو بنده چې ګواهي کوي د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت مګر یو الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی مگر الله تعالی به په اور باندې حرام کړي. چې په حدیث د عباده ابن صامت او عتبان ابن مالک کې دغه الفاظ راغلي دي، خو په حدیث د عباده کې ورسره دا الفاظ زیات شوي دي: على ما كان من عمل، په هغه څه باندې چې دی کوم عمل کړی، یعنې د عمل یادونه پکې شوې ده. او په حدیث د ابو هريره کې ورسره دا الفاظ زیات شوي دي: لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه وإن زنا وإن سرق، نبا ملاویگی الله تعالی سره بهما په دې دواړو گواهینو سره عبد و بنده غیر شاکین چې نوی شک کوونکی فيهما په دې دواړو شهادتینو کې الا دخل الجنه مگر جنت ته به داخلیږي. وإن زنا وإن سرق، زنا او غلای هم کړي، یعنی چې دغه دوه گواهینو باندې اقرار وکړي، دغه دوه گواهینې وکړي او په یقین سره یې شک پکې نه کوي نو جنت ته به داخلیږي که څه هم زنا او غلای هم کړي وي. او په حدیث د انس کې دي: حرم الله على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، الله تعالی حرام کړی د کور باندې هغه څوک چې لا اله الا الله وي او په دې سره د الله تعالی رضا لټوي، د الله د رضا دپاره وي. دا ټول احادیث امام مسلم په خپل کتاب کې راوړي دي. نو مطلب دا چې دا یو حدیث نه دی بلکې ډېر احادیث راغلي چې په هغې کې الفاظ زیات شوي دي. نو ته چې کله د دې حدیث معنا کې د نورو الفاظ هم فکر کې کوم قیودات چې ورسره په نورو احادیثو کې زیات شوي دي نو د هغې لحاظ به هم کېږي او ځان له به یو حدیث پسې نه ځي او داسې معنا به ولکې چې هغه د شریعت د نورو نصوص سره ټکر نه شي او تر منځ یې تعرض را نه شي بلکې جمع د نصوصو وشي. خو بیا هم که څوک د داسې اجمالي روایتونو ظاهر معنا اخلي نو د دې به څنګه معنا کېږي؟ علما د داسې اجمالي احادیثو معنا څنګه کړې ده؟ نو د داسې اجمالي احادیثو په معناګانو کې علماو مختلف تعویلات کړي دي چې ځینې د هغو څخه دا دي. لکه علما ویلي دي: وی دا خبره د فرضي احکامو د نزول نه مخکې وه، هغه وخت چې امر او نهي نو نازل شوي. او ځینو ویلي دي چې دا احادیث مجمل دي، شرح ته محتاج دي. نو معنا د حدیث دا ده چې چا دا کلمه وویله او د دې حقونه ادا کړل او پرایز یې ورله ادا کړل نو جنت ته به داخل شي. او چا ویلي دي چې د توبې په وخت کې مراد ده، یعنی چې توبه وباسي، کلمه ووي او سم دس مړ شي نو جنت ته به ځي. خو دا تعویلات بله کېږي چې کله دا احادیث په ظاهر حمل شي او ظاهري معنا یې مراد شي. که د اهلسنه والجماعت د قیدې په اساس یې تفسیر وشي نو هیڅ مشکل پکې نشته، یعنی موحد به خامخا جنت ته داخلیږي، یا هم په دخول اولي سره او یا هم وروسته د عذاب نه، خو همیشه لپاره په جهنم کې نه پاتې کېږي. دا خو دغه حدیث وضاحت و چې علماو کړی و، موږ یې تاسو ته خلاصه وویل. اوس بل حدیث راوړي، نو وایي: حدثنا ابو بکر بن النضر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن مالك بن مغول عن طلحه بن مصرف عن ابي صالح عن ابي هريره قال. موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن النضر ابن ابي النضر، هغه وایي چې موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو النضر چې خپل نوم یې هاشم دی، د پلار نوم یې قاسم دی، هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی دی عبيد الله الاشجعي عن مالك بن مغول چې هغې د مالک بن مغول نه نقلوي، عن طلحه بن مصرف هغې د طلحه بن مصرف نه نقلوي، عن ابي صالح چې هغې د ابو صالح نه نقلوي، عن ابي هريره او هغې د ابو هريره نه نقلوي، ابو صالح د ابو هريره رضي الله عنه نه نقلوي. قال چې هغه ویلي دي: كنا ومنغ مع النبي صلى الله عليه وسلم، د نبي عليه السلام سره، في مسير په یو سفر کې، قال نو ابو هريره رضي الله عنه وايي: فنفدت ازواد القوم، نو قوم چې دی توخه ختمه کړه، دغه توخه ورسره ختمه شوه. قال وی: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، تر دې چې نبی علیه السلام قص وکړه بنحر ذبح بعض حمائلهم، د ځینو اوښانو. قال راوي واي فقال عمر نعمر زمهو يا رسول الله إذا الله رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم كتشر تراجمة كي هغتش باتي دي من أزواج القوم دتوخود دي خلقنا فدعوت الله عليها أو بيدي دلانا فاغيما يدعا غختي نو خبوه قال راوي ففعل نبي الاسلام داسي كارو قال راوي شي أبو هريرة رزل عنه دي فجاء ذو البر ببره نو راول د غنم ولا خپل غنم وذو التمر او د کجور ولا بتمره خپل کجور او قال بيبي وقال مجاهد ويل لمجاهد شداد دي حديث وراوي دي وذو النوات بنواه او د زړو ولا خپل زړي راول قلت بموت ويل وما كانوا يصنعون بالنوا ديو په زړو من سکول ان زړو نخص خراق نكي شي بيكول قال بيبي ويل كانوا يمسونه اوي بدا مغل بدي خلقي چوپل به ويشربون عليه الماء او داغي دو پاس به وبسکلي يعني بخلقي بيجر يو چولا وغزدا به امدسي به جوير غندكي او بيبي بي دو پاس وبسکلي نو پدي ترقي ماني بيخبلا ولقا دا باكولا قال بيبي فدعا عليها نو نبي السلام باقي ماني دعا وغختلا حتى ملأ القوم ازويدتهم ترده چه دي خلقو خپل تو شدانی ډکی کړی قال بیوی فقال عند ذلك نو نبی اسلام په دغه وخت کې ویل اشهد ان لا اله الا الله زه گواهی کوم د دې خبرې چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی واني رسول الله او زه د الله تعالی رسول یم لا یلقى الله بهما عبد غیر شاک نو مخامخ کیږي د الله سره په دې دواړو گواهیانو باندې یو بنده غیر شاک په داسې حال کې چې شک کوونکی نه وي فیهما په دې دواړو کې الا دخل الجنه مگر جنت ته به داخلیږي یعنی څوک چې دغه دوه گواهیانې وکړي د یقین په حال کې وکړي او هیڅ قسم شک پکې ونه کړي او په داسې حال کې دا مړ شي او د الله تعالی سره مخ شي نو جنت ته به داخلیږي د حدیث د الفاظ وضاحت فی مسیر مسیر سفر ته وي چې د غزوه تبوک سفر و چې وروسته راتلونکی حدیث ورباندې دلیل دی حتی هم بنحر بعض حمائلهم دلته حمایل ځینې علماو په جیم سره راوړی دی او ځینو په حاصل سره راوړی دی او دواړه وجې صحیح دي که جیم سره شي نو جمع د جمالتون به شي په کسرې سره چې هغه جمع د جمل ده نه روښته وي او که حاصل سره شي جمع د حمولتون به شي هغه اوښانو ته وي چې سلي پې کېږي عليها یعنی د دغه توکو د پاسه دعا وکړه چې په علا کې دې ته اشاره ده چې د دعا نه وروسته ورباندې توپ هم کړی دی نو الله پکې برکت اچولی دی فقال عمر رضی الله عنه یا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواج القوم په دې کې جواز دې خبرې ثابت شي چې یو مبذول کس فاضل او غوره کس ته مشوره ورکولی شي او په حدیث کې دا خبره هم ثابته شوه چې مسافر خلک توښه شریکولی شي د یو بل سره شریک کړي او همداسې شریک خوراک دې کولی شي که څه هم ځینې خوراک ډېر کوي او ځینې کم کوي یمسونها معنا چوپل راودل او مګلو ته وي یعنی دغه زړې بیا هسې خوله کې مګل او بیا به پسې وبسکلې مزه به ورله تېروله حتی ملا القوم ازویدتهم دلته ذکر د زاد دی توخی ته وي او مراد تې اوعیة الزاد دی په حذف د مذاب سره دی ځکه توخه خو نه ډکېږي بلکې د توخې لوښې ډکېږي نو معنا داسې شوه دوی خپل د توخو لوښي یا کالي ډک کړل یعنې توشدانې ډکې کړې د حدیث فوایده اوله فایده حدیث دلیل په دې خبره چې نبی علیه السلام خپل ځان ته هم رالیږل شوی لکه څنګه چې نورو ته رالیږل شوی نو ځکه خو یې په خپل رسالت ګواهي کړله دویم نبی علیه السلام د دنیا په امورو کې معصوم نه دی بلکې خطا کیدلی شي په دې دلیل چې صحابو ته یې د اوښانو د حلالولو اجازه ورکړې وه چې بیا ورته عمر زنهو د هغه خلاف مشوره ورکړه دریم کله ناکله په مشرانو یو خبره پټه پاتې هغه چې کشرانو ته معلومه وي نو په دې وجه یو مشر به ځان پوره نه ګڼي بلکې د کشرانو نه به هم نظر اخلي څلورم د نبی علیه السلام ښایسته اخلاق او عاجزي ته معلومه شوه پنځم حدیث دلیل دی چې تقدیم د الهم فلهم به کیږي او د مصالحو رعایت به کیږي او ارتکاب د اخف الضررین به کیږي دې لپاره چې د غټ ضرر مخنیوی وشي خو د مصلحت او مفسدت قاعده د دې زمانې ځینې ناکاره ولیانو ډېره بې ځایه توجیه کړې ده هر کفر او ارتداد ته د مصلحت په چوکاټ کې اجازه ورکړې ده حال دا چې د توحید نه بل غټ مصلحت نشته او د شرک نه بل غټ مفسدت نشته ځکه چې الله تعالی داسې فرمایلی دي والفتنه اکبر من القتل نو شرک یې د قتل نه هم سخت ګڼلی او لوی جرم یې ورته ویلی دي نو له دې امله مؤمنانو ته پکار دي چې د شرک له ټولو ډولونو څخه ځان وساتي او یوازې د شرک القبور د قباحت عقیده ونه لري بلکې دا کوم ژوندي باطل معبودان چې د الوهیت دعوه کوي او ځان لپاره د الله تعالی ځانګړي صفات ثابتوي لکه د قانون سازۍ صفت او نور نو دوی د الله تعالی سره برخداران جوړ نه کړي دوی نه بېزاري وکړي او دښمنی ورسره د خپل وس مطابق وکړي، او دا هیڅ مصلحت نه دی چې څوک د دغه مرتدو حکومتونو سره په ادارو کې کار کوي، دا ځکه چې څوک دغه ادارو کې چې برخه اخلي نو اول له ایمان څخه کنګالیږي، نو بیا چې ورداخل شي د ده په دغه مصلحت څه د اسلام نه پې کنګال شوی وي، او ځینې خلک د طاغوتي حاکمانو خلاف ته مفسدت وي په دې دلیل چې مفسده د دغه خلاف ډېر دی د مصلحت نه، خو بل طرف ته د اللهتعالی بېشمار آیتونه پرېږدي او د جهاد مصالحو ته فکر نه کوي. نو الغرض د دې طاغوتي حکومتونو په اړه هم ډېر احتیاط پکار دی، د دوی له ادارو او دوی ته له عریضو او د دوی د محاکمو هر څه نه پرهیز ضرور دی چې په دې سره د ایمان ساتنه کېږي، د ایمان حفاظت ورسره کېږي. نو اوس بل حدیث راوړی وایي: حدثنا سهل بن عثمان و ابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. يمكن تحديث من قرد السهل بن عثمان أو أبو كريب شيخ بن محمد دي دبلار نمي علاء دي جميعا دي طول من تحديث من قرد عن أبي معاوية شدا أبو معاوية نقلي قال أبو كريب ويلي أبو كريب ودا أبو كريب ألفاظ مشخص كي ويحدثنا أبو معاوية من تحديث من قرد أبو معاوية عن الأعمش شاغيد أعمشنا نقلي عن أبي صالح أغيد أبو صالح نقلي عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أو عن أبي سعيد ييد أبو سعيد نقلي شك الأعمش أعمش بك شك قرد قال شغوي لما كان غزوة تبوك دي أبو سعيد ويلي يا أبو هريرة ويلي قد يدوارو كيشاري بي دا خبر يكرد دا حدیث را نقل کړی دی. وی لما کان غزوة تبوک هر کله چې غزوه تبوک شو نو اصاب الناس مجاعة خلق وگیشل ورسید خلکو ته مجاعة ولګه یعنی خلق وگیشو. قالوا دی ویل یا رسول الله اذا الله رسول لو اذنت لنا کتجرت مونږ ته اجازه وکي فنحرنا نواضحنا نو مونږ به دا خپل اوښانه لالکو فاکلنا مونږ به تې خوراک وکړو ودهنا او غوړي به تې وباسو یعنی د وازو نه به غوړي وباسو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل افعلوا دغه کار وکي اجازه ورته ورکړه. قال روي فجاء عمر نو عمر زمو راغي فقال ویل یا رسول الله اذا الله رسول ان فعلت کچری تا دا کار وکړه قل الظهر نو صلي بكمشي ولكن ادعوهم بفضل ازوادهم لكن بدوي ما ندغ زيتي توخيرا وغورا لكن تراو بلا دوي لرا بفضل ازوادهم فغا زيتي توخو دوي سرعيني ما ندادا بدوي ما ندغ زيتي توخيرا وغورا كمي توخيشي دوي نزيتي ثم ادعو الله لهم بيد الله ندوي دفار دعا وغورا عليها بدغ توخو باندي بالبركة دي بركة دعا وغورا لعل الله شهيد شاء الله تعالى أن يجعل في ذلك بديك زخير واجهي يعني بديك بركة واجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل نعم دأس بوكم. قال ربي فدعا بنطاع فبسطه نبي عليه السلام دسرمني و دسرخان له اختا فبسطه أغي خورك ثم دعا بفضل أزوادهم بيد دويغا زيتي توخي رو اختلي. قال ربي فجعل الرجل نشروش يسرى يجئ بكف ذرة شي يور غوية داني بيرولي. قال روي ويجئ الآخر بكف تمر أو بلبا يور غوية كجر يرولي يعني يو موتى يوستوي موتى كجر بيرولي. قال بي ويجئ الآخر بكسرة أو بل كسب دا دولي تكري رولي حتى اجتمع على النطاع ترديش با دسترخان لا جمش من ذلك لدينا شيء يسير لكشان دسوا إن لكشان يتوخر جمش ولا. قال ربي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة نور رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغا توخبا عندي البركة دعا وكلا ثم قال بي وفرمايل خذوا في أوعيتكم تاس دواشو يبخبلو لوهوكي. قال ربي فأخذوا في أوعيتهم هغوي دغتو خبخبلو توشدانو كي واشا ولا أكالو كي واشا ولا حتى تردي بوري ما تركو في العسكري چدوي برنخو دا پا دغا پراو زيكي يا دغا معسكر كي وعاء يو توشدان إلا ملؤوه مگر لكيكو. قال ربي فأكلوا ندويت خراكوكو حتى تردي بوري شبعو كي معلوشو وفضلت فضلة أو ستو خطي زيتهم شواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل أشهد أن لا إله إلا الله زقواهيكم بدي خبرة چه نشت حقدار دي عبادت مگر يو اللالي وأني رسول الله وزد الله رسوليم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك نمخا مخكيه بدي دوار قواهيان سر يو بنداء بداس حالكي چه شك بكي نكي فيحجب عن الجنة چه دجنتنا بنشي يعني سوك چه دا كلمو بي أو شك بكي نكي بيقين سر بي نو هیڅکله به جنت نه بند نشي. د حدیث د الفاظو لږ وضاحته، لما کان یوم غزوة تبوک اصاب الناس مجاعة، یوم د دینه مراد وخت او زمانه ده، او هغه خاص ورځ چې مراد نه ده چې په سبا راختلو سره شروع کیږي او په لمر لوېدلو سره ختمیږي. تبوک د شام ځمکو ته نږدې علاقه ده، دغه ته ویل کیږي مجاعه، سختې ولږې ته وي. فقالوا یا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا ودهنا. نوازح اوښانو ته وي، نر ته یې نازح وي او مادې ته یې نازحه وای. ودهنا مقصد دا دی چې تیل به ترې وباسو، دا مقصد نه ده چې ځان به پرې غوړ، یعنی د وازو نه به غوړ وباسو، دغه مقصد دی. بیا به د خوراک کوو. بیا په لو ازنت سره مطالبه کړې ده چې دا یوه ادبي طریقه ده، باید چې د امیرانو سره په همدغه ترتیب خطاب وشي، خبرې ورسره وشي، او په دغه ترتیب ته اجازه وغوښتل شي. یعنی داسې وویلی شي که تاسو دې کار اجازه کوئ، یا که تاسو اجازه وکړئ موږ به داسې کار وکړو. او دا الفاظ د دې نه ښه دي چې یو څوک امیر ته وي چې داسې وکړه، یعنی امر ورته کوي، د امر به صیغې سره وي. نو مجاهدین باید چې د خپلو امیرانو ادب وکړي او د بېدبۍ نه ځان وساتي. که بېدبي وکړي نو په کار کې بې برکت نه وي. بیا د حدیث په دې الفاظو کې دا پیدا ده چې مجاهدینو ته په کار نه دي چې په خپله تبه د جنګ آلات او سامان ضایع کړي، بلکې امیر ته به رجوع کوي. نو امیر چې په څه کې مصلحت وګوري هغسې جواب به ورته کوي. په هر کار کې باید چې امیر ته رجوع وکړي. د حدیث نه بله دا معلومه شوه چې یو عسکر هم امیر ته مشوره ورکولی شي. قل الظهر د دې نه مراد سولي ده، یعنی سولي به کمه شي. فدعا بنطع، نطع څرمني دسترخان ته ویل کیږي. نطع کې بیا څلور لغات دي، په کسري د نون او فتحې د طا سره دی، یعنی نطاع چې دا پکې مشهور لغت دی. دویم لغت یې دا دی، نون او کسره دواړه مفتوح دي، نطاعه نطاعین. او دریم لغت پکې دا دی چې فتحه د نون او طا ساکنه ده، نطعین. او څلورم کسره د نون طا ساکنه، نطعین. داسې دا خو دې ځای پورې د احادیث وضاحت و چې څنګه څه وشو. دا باب اوږد دی، احادیث پکې ډېر دي، په یو درس کې سرته نه رسیږي. نو انشاءالله چې نور احادیث به په راروان درس کې بیا سرته ورسوو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.